ต้องทำให้คนทั้งหมดเนี่ยถือศาสนาเดียวกันแล้วจารย์เอาศาสนาอะไรจึงจะเหมาะสมในอินเดียในชมพูทวีปมันเป็นอาณาจักรแห่งศาสนามากมายเป็นร้อยหลายร้อยลัทธิหลายร้อยศาสนาสมัยนั้นแต่งอำมาตย์มนตรีทั้งหลายไปเที่ยวเสาะแสวงหานักบวชนักปราชญ์เจ้าลัทธิเจ้าศาสนาทั้งหลายมาแสดงทำให้ฟังพระองค์จะทรงเลือกแต่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยสักศาสนาเดียวสุดท้ายได้ฟังธรรมจากสามเณรสามเณรให้ขออภัยภาษาลาวาเน้นให้ภาษาบาลีว่าสามเณรนิโคตนิโคทะหรือว่านิโคตนะไปว่าต้นไทรแม่ปวดท้องเดินไปก็เลยไปคลอดอยู่ที่ร่มไทรร่มไทรก็เลยตั้งชื่อลูกว่านิโคทะหรือว่านิโคตคำเป็นภาษาลาวาให้บักให้พอบวชแล้วก็เป็นนี่ให้ได้ฟังธรรมจากสามเณรน้อยๆสามเณรนี้โคตรคือสามเณรใส่เนี่ยสามเณรให้เนี่ยก็เกิดความเลื่อมใสไม่ได้เทศมากเหมือนอาตมาขนาดนี้ดอกเทศนิดเดียวประมาทโทมัจจุโนประทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายพระมหากษัตริย์ประมาทก็พระมหากษัตริย์ตายพระเจ้าจักรพรรดิประมาทก็เหมือนกับตายแล้วเทศประเทศมาก็เลยเลื่อมใสสามเณรถามว่าทารกนี้บวชบูชาใครบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ไหนตายแล้วตอนนี้ผ่านแล้ว200กว่าปีก็ประกาศตนเป็นอุบาสกประกาศนับถือพุทธศาสนาตั้งแต่วันนั้นมาแล้วชักชวนอาณาประชาราษฎร์ให้ประกันประพฤติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขียนใส่แผ่นหินโขดผาคำสอนทุกส่วนเน้นที่ความสามัคคีไว้สุดท้ายก็มาเกี่ยวกับภาษาลิริกธาตุอีกแหละเอาไหนๆก็จะพูดมาแล้วก็ต้องพูดมันซะเนาะพระองค์ทรงเลื่อมใสพระอรหันต์ทั้งหลายนิมนต์มาฉันในบ้านเยอะแยะในพระบรมมหาราชวังเมื่อเลื่อมใสมากๆก็ให้ทานมากๆสร้างวัดสร้างวามากๆสุดท้ายก็ไปกราบถามพระมหาเถระพระทิสะโมคคลีบุตรถามว่าข้าพระองค์นี้โยมนี้มีความศรัทธาเลื่อมใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดชีวิตจิตใจแต่น้อยน้อยในพระทัยที่เกิดมาไม่ทันอะไรหนอเป็นตัวแทนอะไรหนอใกล้เคียงที่เป็นตัวแทนใกล้เคียงใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราขอจงโปรดประทานแนะนำโยมด้วยพระอรหันติสะโมคคลีบุตรทรงถวายพระพรว่ามหาบพิตรมีสิ่งที่เป็นสหชาติเกิดพร้อมกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตั้ง7ประการมีอะไรบ้าง1พระนางพิมพา2การุฑายิอมาตย์3ชนะชนะ4อานนท์5มากัฏฐกะ6คุ้มทองทั้ง4ไม่ใช่คุ้มทองมคินนานะ7ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระองค์ทรงประทับตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเกิดพร้อมกันปณิสาชาติทั้งหมดแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วสหชาติทั้งหมดก็แตกสลายทำลายไปตามประสาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอนิจจตาแต่ยังลงเหลืออยู่คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระองค์ทรงประทับตรัสรู้อันนี้ก็เป็นสหชาติเกิดวันเดียวกันพร้อมกันพระเจ้าอโศกก็ไปกราบไปไหว้เคารพเลื่อมใสพระศรีมหาโพธิ์มากเมื่อเวลาจาริกไปเยี่ยมอาณาประชาราษฎร์ไปทำราชกิจหน้าที่ใดก็ตามถ้าผ่านพระศรีมหาโพธิ์จะต้องนอนคืนที่นั่นกราบไหว้เคารพสักการะใต้ต้นโพธิ์บางครั้งถึงกับประทับแรมค้างคืนอยู่ถึง7คืนเป็นเหตุให้พระมเหสีพระนางมหิสุนทรีทรงหึงหวงขี่ลายไปนั้นเพราะไม่ยิ่งนี่ฮะหวงผัวใส่หอต้นโพ ขียดให้ต้นโพป้าผัวไปนอนแต่ต้นโพจะไปนอนต้นโพต้นโพหรือบ่แม่นดอกไม่รู้ว่านอนที่ใต้ต้นโพด้วยความเคารพหรือไปนอนกับหญิงอื่นก็ไม่ทราบเอาแต่โพมาอ้างฟังยังไงว่าเขานอนถ่ายอยู่นี่ก็บ่มาหาเฮาเอเธอนี่นะเครียดประภาษาลาวว่าเครียดพระนางก็เลยจ้างคนเอาเงินจ้างให้เขาหามน้ำร้อนไปเทใส่ต้นโพเอายาพิษไปราดต้นโพให้ต้นโพตายซะและพระสวามีจะไม่ได้ไปที่อื่นจะไม่ได้มีคำอ้างจะได้มานอนกับเรานี่คืออำนาจของราคะต้นโพก็เลยตายพระเจ้าอโศกกลับมาเห็นต้นโพตายเหลือยืนแต่งานเหลือแต่ก้านไปร่วงโมทรงเศร้าสลดเสียพระทัยเป็นอย่างมากนอนเกือกกิ้งกลางพื้นแผ่นดินใต้ร่มต้นโพและประกาศว่าถ้าพระศรีมหาโพไม่ฟื้นคืนชีพมาข้าพระเจ้าจะไม่ลุกจะไม่ไปจากต้นพระศรีมหาโพจะไม่เสวยจะไม่ดื่มจะไม่กินให้มันตายอยู่กับต้นโพนี้จะได้ไปเกิดทันตามหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยความปรารถนาความเลื่อมใสอย่างสูงส่งนอนอยู่ไม่ลุกไปไหนไม่กินอะไรไม่ดื่มน้ำร้องไห้คร่ำครวญแต่พระศรีมหาโพธิ์เสียพระทัยอย่างมากประชาชนซึ่งมีความจงรักภักดีต่อพระองค์พากันหาบน้ำตั้งหัวหาบใส่บามาเป็นเส้นเป็นสายตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเอาน้ำมารดโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์บางคนก็หามน้ำนมมาผสมน้ำรดไปรดมา7คืนต้นพระศรีมหาโพธิ์ฟื้นคืนมาเกินใหม่มาอีก2หน่อเอาละสิที่นี้พระเจ้าอโศกก็ไม่สวรรคตบ่ตายไปตลอดบ่ตายก็เลยให้ทหารเฝ้าดูแลเป็นยาเฝ้าประจำกลัวจะมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยฟื้นขึ้นมาทรงเสวยพระกยาหารทรงดื่มพระโอทกะกินน้ำมาเถอะไปกลับมาก็เลยพระองค์ก็เลยครุ่นคิดในพระราชาฤทัยไปกราบไปไหว้ไปเล่าความจริงให้พระมหาเถระพังฟังตอนนี้คำพูดมันจะเพี้ยนแล้วนะปากอาตมาเนี่ยมันเพราะยังไม่เข้าที่เนี่ยมันพูดไม่ถูกคนอัมพาตมันเป็นอย่างนี้ทุกคนก็เลยบอกว่าโยมมีความเคารพกราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นประจำสุดชีพิชีวาแต่เมื่อพระศรีมหาโพธิ์ถูกคนไม่ปรารถนาดีเอาน้ำร้อนมาลวกเอาน้ำร้อนมาลวกเอายาพิษมาโรยก็เลยตายตอนนี้ต้นโพธิ์ฟื้นขึ้นมาแล้วต่อไปก็อาจจะเป็นอย่างนี้อีกโยมมีความเป็นห่วงมากอะไรอีกหรือที่ใกล้ชิดเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีคุณมีค่าใกล้เคียงมากที่ดีกว่าโพพูดง่ายโพนี่ตายเป็นอะไรที่ตายไม่เป็นไปพระมหาเถระถวายพระพรว่ามหาบพิตรราชสมภารเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงปรินิพพานที่กรุงกุสินารายนาราที่แคว้นมัลละสิ่งหนึ่งที่ยังเหลือเป็นอนุสรณ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้หมู่มนุษย์และเทวดากราบไหว้สิ่งนั้นคือพระสารีริกธาตุซึ่งถูกบรรจุไว้อยู่ในพระเจดีย์8นครที่แบ่งกันตั้งแต่ราชคฤห์กบิลพัสเทวทหะไล่ไปถึงอัลลกัปปะถึงรามคามไล่ไปจนหมดยังมีอยู่หรือถามยังมีอยู่แต่บัดนี้ปฏิฐานไว้ที่พระเจดีย์ซะแล้วพระมหากษัตริย์เหล่านั้นก็สวรรคตตายไปหมดแล้วเพราะมัน200กว่าปีพระเจ้าอโศกก็เลยใช้อำนาจจักรพรรดิใช้ทหารไปรื้อปานหาว่าไปมั่งไปบวงสรวงไปวิงบอนไปขอรื้อบ่แม่นตัดเจดีย์มั่งเจดีย์ล่องนางพระเจ้าเลยครับข้าพระองค์มีความเคารพเลื่อมใสมากอยากจะเชิดชูพระพุทธศาสนาอยากจะกราบไหว้สักการะพระสารีริกธาตุอีกแม้ไม่เกิดมาไม่ทันสร้างพระเจดีย์ไว้รอคอย 84,000 เจดีย์ถามพระมหาเถระว่า โยมีความเคารพเลื่อมใสจะบูชามากจะบรรจุพระสารีริกธาตุเอามาบรรจุใหม่พระธรรมคำสั่งสอนมีทั้งหลายทั้งหมดข้าพระองค์โยมนี้จะบูชาพระมหาเถระถวายพระพรว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าอย่างนั้นโยมจะสร้างเจดีย์ 84,000 องค์เพื่อบรรจุสารีริกธาตุสารีริกธาตุจะพอบรรจุไหม 84,000 พระเจดีย์พระมหาเถระถวายพระพรว่าพระสารีริกธาตุนั้นไม่มีหมดไม่มีหมดนะตั้ง16ทนานโดยเฉพาะรุ่นเล็กๆที่ว่าคุทธกาสาสปะมัตตาลูกเล็กๆเท่ากับประมาณเท่ากับเม็ดผักกาดอันนี้ตั้ง6ทนานไม่รู้จะกี่หมื่นกี่แสนลูกใหญ่ๆอีกมหันตามุขมัตตาแบบใหญ่ๆเท่ากับเม็ดถั่วเขียวนี่ก็5ทนานแบบกลางๆอีกแบบมัชฌิมาพินตันธุราเหมือนเม็ดข้าวสารเท่ากับเม็ดข้าวสารหักแตกนะก็5ทนาน 84,000 เจดีย์พอหรือที่จะพอว่าแล้วก็ไปหาลือสั่งทหารสั่งทหารทั้งหลายไปรื้อพระเจดีย์ทั้ง6ทั้ง7เจดีย์หรือองค์ไหนก็ไม่พบมีแต่เจดีย์เปล่าๆว่ากันว่าเทวดาที่เฝ้าดูแลรักษาอยู่เทวดาที่มีเทวธรรมสัมมาทิฏฐิเทพที่ดูแลคุ้มครองพระสารีริกธาตุเชิดชูพระพุทธศาสนาอยู่เอานี้ไปหมดพอภาษาลาวแบบมือมั่งอันใดเหืออันใดเจดีย์อันใดธาตุอันใดก็บ่เห็นบ่พอน่ะเห็นมั้ยล่ะถ้าไม่มีบุญจะไปรื้อเอาก็ไม่ได้จะไปรื้อเอาก็ไม่ได้จะขโมยยักยอกเอาเหมือนทนพามก็ไม่ได้ห่วยเรื่องไปยาวนะเสร็จแล้วต้องไปขุดเอาอยู่ในดินมีพระเถระชราองค์หนึ่งอายุ120ปีหัวขาวโพลนงอกทุกเส้นถวายพระพรบ่ามหาบพิตรเมื่ออาตมายังเป็นเนรเล็กๆบิดาของอาตมานั้นบวชเป็นพระมารดาของอาตมานั้นตายไปปิดามาบวชเป็นพระอาตมาก็เลยมาบวชเป็นเนน้อยแล้วพ่อของอาตมาเนี่ยพาไปกราบพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองรามคำจำได้ไหมจำได้สถานที่จำได้แต่จะจริงเท็จอย่างไรก็ไม่ทราบก็เลยแต่งช้างตั้งร้อยเชือกก็นิมนต์พระองค์นั้นนำทางนั่งไปขี่ไปที่เมืองรามคำแล้วก็ว่าตรงนี้แหละที่บิดาของอาตมาเคยพามากราบมาไหว้ทุกปีแต่ก่อนตรงนี้ท่านบอกว่ามีพระสารีริกธาตุฝังอยู่ในก้อนหินฝังอยู่ในดินเป็นเจดีย์ดีหินอยู่ในดินอยู่ข้างล่างนี้พอขุดลงไปนี่จะมีทรายพ้นจากทรายจะมีหินเกล็ดหินกรวดหลังจากนั้นจึงจะพบก้อนหินใหญ่เป็นเจดีย์อันนี้ก็เลยทำให้อาตมานึกขึ้นมาได้ว่าเราก็น่าจะทำได้เพียงก้อนหินเพราะว่าเราไม่มีเงินไม่มีบุญบารมีเหมือนครูบาอาจารย์อื่นๆพอขุดลงไปก็ไปเจอทรายจริงๆพ้นจากทรายก็ไปเจอหินกรวดพ้นจากหินกรวดก็ไปเจอก้อนหินใหญ่ตรงนี้เสียมหักเอาขวานฟันขวานก็หักเอาซิวมาเจาะซิวก็หักรอบๆก้อนหินใหญ่ก็มีรูปคนนอนก็มีถือธนูอยู่ก็มีถือดาบก็มีแต่เป็นรูปหินพอทำไปทำมาสักพักหินเหล่านั้นก็ลุกขึ้นยืนถือดาบจะฟันถือธนูสอนจะยิงตั้งหลายยืนล้อมรอบโจมเหมือนจะรักษาพระสารีริกธาตุทำให้พระเจ้าอโศกหวาดกลัวคนลุกขนพองและมีหินศิลาจารึกบอกว่ากษัตริย์ผู้ยากไร้จะได้มาประทุษร้ายพระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระสมานพระสารีริกธาตุพระสมานพระพุทธเจ้าเลยเปล่าเป็นภาษาลาวาพระเจ้าแผ่นดินพระราชาขี่ให้จะมาบักกุกโพหลอกนังพระเจ้าคุดเจดีย์มั่งเจดีย์หลอกนังพระเจ้าหนังสือเหล่านี้เขียนไว้ในหนังสือซ้ำสังหอมธาตุเป็นหนังสือตัวธรรมอักษรตัวธรรมใบลานอีสานบ้านเรา21ผูก จะมาบักเจดีหลองนังพระเจ้าบักกกโพหลองนังพระเจ้ามั่งพระเจดีหลองนังพระเจ้ากษัตริย์ขี่ให้พระเจ้าโศกโกรธมากขี้ถูกจะลึกว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยากไรแต่ประกาศว่าเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เลยบวงสรวงหมายอ้อนบอนถึงเทวานุภาพให้มาช่วยเหลือขอให้ได้พบพระสารีริกธาตุขอให้ได้ง่ายๆจะมีอันตรายจะไปบรรจุมันจะได้กราบจะได้ไหว้ก็เดือดร้อนถึงพระอินทร์สวรรค์ชั้นดาวดึงส่งวิศวกรรมลงมาช่วยวิศวกรรมมาแปลงร่างเป็นคนหนุ่มนุ่งขาวห่มขาวเป็นตาชีปะขาวมาขอขันอาสาจะขดให้ขออนุญาตยิงยักษ์ยักษ์หินเอาธนูสอนยิงลงไปในยักษ์หินยักษ์หินทั้งหมดก็เลยนอนกลายเป็นหินก็เลยขุดเจาะเอาเดียวก็พบภาษาลิริกธาตุทั้งหมดอยู่ตรงนั้นก็เลยได้มาบรรจุไว้ที่พระเจดีย์ 84,000 องค์ก็ยังพอตอนนี้ 84,000 องค์อาจจะรวมอยู่ในที่นี่ที่พระครูภาวนาจุดจิตสุนทรเอามานี้จากเมืองอินเดียนี้อาจจะมี1ในจำนวน 84,000 แพร่กระจายในเมืองไทยกับพวกเราในขณะนี้ที่นี่เป็นยังไงเมื่อท่านมาบรรจุแล้วยาวนะเรื่องนี้ยาวสักหน่อยเหตุให้เกิดบวชชีพามก็เริ่มขึ้นพระเจ้าอโศกมหาราชทรงปารภกับพระมหาเถระโมคคลีว่าทุกคนเกิดในแว่นแคว้นชมพูทวีปในแผ่นดินของโยมโยมถือว่าเป็นลูกของโยมทุกคนจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างสงบสันติอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าเมื่อขาเขาตายแล้วลูกของโยมทุกคนจะต้องขึ้นสวรรค์กับโยมจะทำอย่างไรถามว่าตั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชนมันชุอยู่มีผู้ใดทำบุญมากขนาดโยมสร้างมากขนาดโยมนี้พระมหาเถระถวายพระพรว่าไม่มีผู้ใดทำบุญมากขนาดนี้ทำเจดีย์มากขนาดนี้คำจุนอุนุนพระศาสนาไม่มีผู้ใดทำได้มากขนาดนี้แต่เคยมีมาแล้วทำอย่างไรเมื่อบรรจบพระสารีริกธาตุแล้วโยมอยากจะฉลองทำยังไงลูกของโยมจะได้บุญด้วยจะได้ขึ้นสวรรค์ด้วยสวรรค์ด้วยทุกคนตามธรรมดาพระมหาเถระผู้ทรงปรีชาญาณย่อมมีคุณธรรมอันหนึ่งของท่านเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองแก่คนอื่นได้มากคุณธรรมนั้นคือกิงกรณีเยสุทักขตาแปลว่ามีความฉลาดชำนาญในกิจการงานน้อยใหญ่ต่ำสูงเมื่อพระเจ้าอโศกมาถามอย่างนั้นพระมหาเถระก็เลยถวายพระพรว่ามหาบพิตรพระราชสมภารถ้าอยากจะให้พระสงฆ์ในกรลูกของพระองค์ได้ขึ้นสวรรค์ด้วยในการจัดงานบุญครั้งนี้ฉลองพระเจดีย์ครั้งนี้ผู้ใดก็ตามที่อยู่ในบ้านให้เขานุ่งขาวห่มขาวออกจากเรือนสมาทานศีลอุโบสถมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้นุ่งขาวห่มขาวถ้าทุกวันนี้เรียกว่าบวชชีพราหมณ์ไอ้ชีพราหมณ์เนี่ยไม่ใช่มันมีเดี๋ยวนี้นะมันเริ่มมีตั้งแต่พระเจ้าอโศกนู่นพ.ศ.234-35เนาะโอทาตะวะสานานังขีหีนังนิสินังศีลสมาทานังอุปสถัปปวาสังมหาราชมหาราชให้เขานุ่งขาวห่มขาวออกจากเรือนผู้ที่ยังอยู่ในเรือนศีลสมาทานังอุโบสถปวาสังให้เขาสมาทานศีลมาจำอุโบสถนุ่งขาวห่มขาวออกจากเรือนนี่แสดงว่าเขาบวชชีพรามพระเจ้าอโศกก็เห็นด้วยทีนี้ล่ะเขาจะได้บุญแน่ๆเขาจะต้องขึ้นสวรรค์กับมหาบพิตรแน่นอนทีนี้พระเจ้าอโศกก็ยังคิดต่อไปว่าถ้าโยมประกาศไปเขาจะมากันหมดทั้งชมพูทวีปเนี่ยคนมันเยอะแล้วเขาไม่มาเปล่าๆเขาจะเอาทองเอาปากมาด้วยเขาจะต้องกินต้องอยู่จะเอาอะไรมาเลี้ยงมาดูกันมาอำนวยความสะดวกกันที่ยิ่งไปกว่านั้น บ่แม่นกินซื่อๆเด้บัดนี้กินแล้วไปสิเอาออกเด้บัดนี้เนาะเอาออกคล้องบัดนี้สิต้องมีบ่เอาออกตัวบัดนี้ตรงนี้แหละสมัยก่อนไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีจะกินน้ำจะอาบน้ำก็ต้องหาบมาจากบ่อท่านก็ฉลาดต่อไปถวายพระพรว่ามานกาวามานวิกาวาธรรมภรีกตาโหติมหาราชมหาราชเขามีลูกเขามีหลานคนหนุ่มก็ดีคนสาวก็ดีลูกชายก็ดีลูกสาวก็ดีหลานชายก็ดีหลานสาวก็ดีเขาเหล่านั้นยังหนุ่มให้เขามาเอาเรี่ยวเอาแรงธรรมะไปว่าเรี่ยวแรงเรี่ยวแรงธรรมะภริกตาหูตีให้เขามาเอาเรี่ยวแรงแรงเอากำลังนี่มาเป็นทานให้เขามาตักน้ำฝ่าพื้นหุงข้าวทำอาหารทำอยู่ทำกินให้พ่อให้แม่เขาก็จะได้บุญขึ้นสวรรค์ด้วยกัน7ปี7เดือนที่ฉลองพระสารีริกธาตุพระเจดีย์ 84,000 ก็เกิดการบวชชีพรามขึ้นมาลูกหลานตักน้ำตักท่าฝ่าพื้นทำอาหารเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้บวชก็ได้บุญได้กุศลด้วยกันนี่คือความเป็นไปของพระสารีริกธาตุจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ 2,300 กว่าปีพระสารีริกธาตุ 84,000 ที่อยู่ในเจดีย์เหล่านั้นก็แตกสลายทำลายไปเมื่อพวกแขกอิสลามเผ่าเติบคุณทัพบักตยาขานจิบุกเข้ามาถล่มทะลวงมาทำลายมหาวิทยาลัยนาลันทามาเผาพระเจดีย์จำนวนมากของพระเจ้าอโศกซึ่งมีเจดีย์จึงมีแต่วิหารเขาจึงเรียกแขวนนั้นว่าแขวนพิหารเพราะว่ามีเจดีย์มากก็เจดีย์พระเจ้าอโศกนี่แหละเขาเผาไปหมดแล้วพระสารีริกธาตุไปไหนเทวดาก็ต้องเอาไปรวมกันไว้แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วก็กระจายมาถึงพวกเราในขณะนี้ไอ้ที่พระเจ้าอโศกสั่งไปรื้อตามพระเจดีย์กรุงราชคฤห์ก็ดีกบิลพัสดุ์ก็ดีเทวทหะก็ดีรามคำก็ดีอะไรก็ปานครก็ดีที่หาไม่พบหาไม่เจอเทวดาทั้งหลายเอาไปรวมกันไว้ที่ก้อนหินก้อนนู้นที่เมืองลำคางนู้นเจดีย์ก้อนขี้หินอยู่ใต้พื้นแผ่นดินนู้นมาพูดถึงตรงนี้ก็มาพูดถึงอาตมาคิดกำลังจะสร้างอยู่ในขณะนี้ไม่มีบุญไม่มีเงินจะมาสร้างเจดีย์งามๆทุ่งสูงเหมือนท่านผู้มีบุญทั้งหลายแต่คิดว่าแต่นี้ไปถึงวันตายจะพยายามเอาหินมาสักสองก้อนมาทำพระพุทธรูปทำฐานพุทธรูปก้อนหนึ่งแล้วสลักเป็นประวัติศาสตร์เป็นรูปภาพของครูบาอาจารย์ที่นำพระสารีริกธาตุมามอบให้แล้วสลักเป็นภาพพุทธบริษัททุกคนที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำได้ที่ถ่ายภาพมาจะสลักไว้ที่แท่นพระแล้วอีกก้อนหนึ่งก็จะแกะสลักเป็นพระพุทธรูปสวยๆจะบรรจุพระสารีริกธาตุอีกส่วนหนึ่งก็คงจะใช้ทุนประมาณสัก1 ล้านถ้าเป็นไปได้ขุดดินเอารถแบกโฮขุดแล้วก็ใส่รถดับมาเททำเป็นภูเขาเหมือนเขาพระพิหารทำสัก 5,000 รถละ200ก็คงจะใช้250ประมาณสัก1 ล้านถ้าเป็นได้จะค่อยๆทำไปจากวันนี้ไปจนถึงวันตายก็น่าจะทำเสร็จแล้วก็จะบรรจุไว้ที่ตรงนั้นไว้กราบไหว้สักการะบูชาบนแท่นพระหลังภูเขาน่าจะบรรจุคนได้สัก 3,000 คนพอได้กราบได้ไหว้ได้เจริญสมาธิภาวนาได้จัดงานฉลองเพื่อไม่ตายซะก่อนเพื่อบางทีบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกมันเปลี่ยนแปลงความร้อนของโลกมันสูงขึ้นอีกสัก50-60ปีข้างหน้าภาคอีสานบ้านเราอาจจะมีแผ่นดินไหวหรืออาจจะมีภูเขาไฟใต้ดินระเบิดวันนั้นแหละพระสารีริกธาตุอยู่ตามเจดีย์สูงๆอาจจะหักโค่นพันขพังทลายลงมาหินก้อนหนึ่งบนภูเขาจำลองที่คนมาตั้งไว้น่าจะยังเหลือถ้าพังจากข้างโน้นน่าจะมารวมที่นี่อันนี้เป็นการบูชาเรียกว่าการบูชาของคนยาก อิเมสักเรทุกขตะปนกาเรอันนี้คือสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากคนจนจะทำใจทำโตไม่ได้ในเราให้ท่านฟังทีนี้เมื่อพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะพูดถึงพระสารีริกธาตุบนตามลุ่มแม่น้ำโขงที่เราอยู่นี้ธรรมดาเห็ดนะเห็ดปวกเห็ดละโงกเคยเกิดบนใดสิเกิดแต่บนหันเป็นติงเป็นแถวเป็นแนวเป็นเราบ้านผือน้ำโสมแถวนี้เป็นแหล่งคนมีบุญเกิดขึ้นก็เลยเกี่ยวโยงกับพระสารีริกธาตุมาเรื่อยๆจนถึงตั้งแต่พระครูโพนสเม็กขี้หอมคนบ้านกะลึมเมืองพานได้พระสารีริกธาตุลอยน้ำมาอยู่ที่ลำคลองใกล้แม่น้ำโขงตอนล่างที่จะรุยจังหวะเป็นภาษาเขมรแล้วก็มาบรรจุไว้ในเจดีย์ภูเขาพระสารีริกธาตุพระองค์นั้นที่ลอยมากับน้ำผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ายายเป็นชาวเขมรประสะผมอยู่ในห้วยก็เลยมีวัตถุสิ่งหนึ่งไหลมากับน้ำสว่างสวัยบูบบาบเลื่อมพลายมาก็อัศจรรย์คนลุกคนทอนก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเอาขังขันรองรับไว้ว่าสาธุวัตถุอันประเสริฐนี้ถ้าข้าพระเจ้ามีบุญขอจงมาสู่ขันนี้ก็ไหลเข้ามาขันเองก็เลยเอามาถวายพระครูโพนสเม็กชื่อท่านไม่ปรากฏชื่อว่าท่านวัดโพนสเม็กอยู่เวียงจันทน์แต่ปรากฏว่าท่านเป็นคนบ้านผือบ้านกะลึมเมืองพานปีพ.ศ.2186ปีนั้นท่านไปบวชท่านบวชเนนท่านไปขออยู่กับพระครูยอดแก้วคือสังฆราชแห่งกรุงเวียงจันทร์ศรีสัตนาคณหดเรื่องมันยาวอีกเหมือนกันคนเคารพนับถือท่านมากพอเวลาท่านบวชท่านแตกฉานมากพระไตรปิฎกจบหมดในพุงแล้วก็เจริญสมาธิเพ่งกสิณเก่งมีฤทธิ์มีเดชได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสุริยะวงศาธรรมิกราชได้ลดเถราพิเศษให้เนนเป็นเนนปรีชาเอิ้นว่าซาจัวตั้งแต่ยังเป็นเนนพออายุครบ21ปีก็บวชพระเจ้าแผ่นดินสุริยะวงศาธรรมิกราชเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ถวายผ้าไตรนิมนต์พระ500รูปทั่วกรุงเวียงจันทน์มาเป็นคณะปูรกะบวชที่แพกลางแม่น้ำของพออุปชาบวชเสร็จกำลังให้อนุสาสกำลังให้อนุสาสเกิดลมเกิดพองมาอย่างรุนแรงแพแตกจมน้ำหมดอุปชาทั้งพระคณะปูรกะ500ลูกจมน้ำลอยมาลอกมาแหลกเปียกหมดแต่พระบวชใหม่เดินไต่หลังน้ำย่องย่องไม่เปียกแม้แต่ชายตีวรเป็นที่น่าอัศจรรย์ของประชาชนท่านก็เลยตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นพระครูนิมนต์ไปอยู่วัดโพนตะเม็ดเรียกว่าพระครูโพนตะเม็ดประชาชนเพิ่มมาเข้าให้เองว่าโพนตะเม็ดเคหอมอันนี้ก็เป็นชาวบ้านผือมากระลึงเมืองพานหลังจากนั้นท่านนี้ภัยการเมืองไม่ขอพูดมันยาวพาประชาชนชาวเวียงจันทร์ตั้ง 3,000 เดินตามแม่น้ำของไปเรื่อยๆตั้งแต่พอไม่ใช่เดินอย่างเดียวนั่งเรือล่องไปตามแม่น้ำโขงจากเวียงจันทร์ไปถึงพระธาตุพนมไปซ่อมพระธาตุพนมหาวิธีนี้จากการเมืองทางเวียงจันทร์สมัยนั้นพ.ศ. 2233สร้างบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนม3ปีถึง2235แล้วก็เดินทางต่อพาประชาชน 3,000 กว่าคนล่องเรือไปเดินทางขึ้นฝั่งบ้างล่องเรือไปบ้างไปเรื่อยๆไปตามฝั่งแม่น้ำโขงไปจนสุดแม่น้ำโขงจนสุดแหลมสุดแหลมคือแม่น้ำโขงไหลตกทะเลตรงนั้นเขาเรียกว่าจะรุยจังหวะเขาเรียกว่าจะรุยจังหวะตรงนั้นท่านเห็นว่าทำเลมันดีมีภูเขาลูกเล็กลูกใหญ่ลูกต่ำลูกสูงงดงามด ดินก็อุดมสมบูรณ์ก็เลยพาประชาชนว่าเราตั้งรกรากกันอยู่ตรงนี้แหละมันเหมาะสมควรจะเป็นบ้านเป็นเมืองก็เลยสร้างเจดีย์ขึ้นมาก่อนว่าจะสร้างวัดตรงนั้นจะฝังรกรากตรงนั้นในขณะที่สร้างเจดีย์เสร็จแล้ว2235พ.ศ.นั้นมีผู้หญิงชาวเขมรคนหนึ่งเอาฟังให้ดีนะช่วงนี้แม่น้ำโขงไม่เคยขาดแคลนพระสารีริกธาตุสองรูปน้ำโขงนี่ผู้หญิงชาวเขมรคนหนึ่งชื่อว่ายายเป็นไปสระผมจากคลองน้ำที่ไหลจากภูขานเขาจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงก็ไปเห็นวัตถุประหลาดอันหนึ่งลอยมากับน้ำมีแสงสว่างสวัยวูบวับเฟื่องพลายมากเห็นแล้วขนลุกขนพองว่าเอ๊ะอันนี้มันอะไรแล้วตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็น